أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده حياة الصحابة ده سلسلة ومبتة ورنو جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه هغه څوک دی چې مسلمانانو ته د دوی د نبی څخه یو زر پنځه سوه څلوېښت مطهره احادیث روایت کړي دي. ورونو، د یثرب څخه د مکې مکرمې و طرف ته د سپرو یوه ډله ژر او په چابکو قدمو سره په داسې حال کې رهي وه چې خپل شوق ورکشول او حنین پوری وهل. دې ډلې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات وعده درلوده، او د دغه ډلې هر یو د هغې لحظې په شوق و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملاقات مشرف سي او خپل لاس د هغه صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک لاس کې د داسې بیعت د پاره کښېږدي چې په هغه کې د اطاعت او فرمانبرداري وعده وي. په هغه بیعت کې دا عهد وي چې موږ ستا تایید او نصرت کوو. په دې ډله کې د قوم د مخورو څخه یو شیخ هم و چې تر شا یې خپل یو کوچنی زوی هم ورسره کنجوغه کړی و، او په مدینه منوره کې نه لوڼې تر شا پرې ایښې وې، ځکه دغه شیخ بیله دغه یوه کوچنی زوی بل زوی نه درلودی. نو شیخ پر دې ډیر حریص و چې دغه یوازنی کوچنی زوی یې و دغه بیعت ته حاضر سي. رونو، دا بیعت هغه دی چې تر هجرت د مخه د حج په شپو کې د مدینه منورې خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مینا کې وکړي. نو د شیخ دا تقاضا وه چې دغه یوازنی کوچنی زوی یې و دغه بیعت ته حاضر سي، او د الله عز وجل په ورځو کې دغه عظیمه او تاریخي ورځ ځینې تېره نه سي. دغه شیخ څوک وو؟ دا شیخ عبدالله ابن عمر الخزرجي الانصاري رضي الله تعالى عنه، او د ده کوچنی زوی جابر ابن عبد الله الانصاري وو. د جابر ابن عبد الله په زړه کې هغه وخت ایمان وځلېدی چې دی کوچنی تازه هلک وو. نو یې د ده ټوله اعضا او اطراف روښانه کړه، او اسلام د ده رضي الله تعالى عنه پر کوچنی زړه داسې ولوېدی لکه د سهار د شبنم څاڅکي چې د ګل پر پاڼو څڅیږي. بیا یې وغوړوي او په خوشبویه بوی یې ډک کړي. د جابر رضي الله تعالى عنه علایق او روابط د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د کوچنیوالي څخه ټینګ او مضبوط سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینه منورې ته په هجرت لاړی، دغه کوچنی مؤمن د نبی الهدى والرحمه صلی الله علیه و آله وسلم په مدرسه کې شاګرد سو، او د هغه نفسو فاضلو کریمو او نجیبو شاګردانو څخه و چې د دغه محمدی مدرسې څخه راووتی. د کتاب الله حافظ، په دین الله کې فقيه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو راوی وو. او د دې د پاره چې تاته د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د علمیت اندازه در معلومه سي، د غونه کفایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو زر پنځه سوه څلوېښت احادیث د رضی الله تعالی عنه د ذکر په تخته کې پراته وو، چې دغه احادیث دغه نجیب شاگرد په یاد کړی و او مسلمانانو ته د دوی د عظیم نبی علیه الصلاة والسلام څخه روایت کړه چې امام بخاری او امام مسلم په خپل صحیحین کې د دغه احادیث څخه تقریبا 200 احادیث را نقل کړی دي. جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لارښوونې او هدایت لپاره ډیره اوږده زمانه مصدر او مرجع وګرځیدی، ځکه الله عز وجل ودت رضی الله تعالی عنه ته اوږد عمر ورکړي تر داسې اندازې چې د ده رضی الله تعالی عنه عمر و یو قرن یا سلو کلو ته نږدې سو. جابر رضی الله تعالی عنه څرنګه چې د یو طرفه په عمر لږ او کوچنی و، د بل طرفه با پلار امر کاوه چې د در رضی الله تعالی عنه د نو خوندو د سرپرستی د پاره پاتسي، ځکه به له دې بل څوک نه درلودي چې د هغو ضرورت ورپوره کړي، نو نه بدر ته حاضر سوی دی نه احد ته. جابر رضی الله تعالی عنه وای د احد تر غزا یوش په دمخه زما پلار زور وغوښتم او راته ویل زه خپل ځان وینم چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحاب څخه دی په اولو هغه کسانو کې يم چې وجل کیږي، او په والله زبل هیڅوک داسې نه لرم چې تر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورسته دی تر تا پر ما ګران وي او پر ما پور باندې دی، نو هغه ادا ک پر خوندو دی رحم کوا ش او د خیر گزاره ور سره کوا. جابر رضی الله تعالی عنه وای کم وخت چې سهار سو زما پلار اول هغه څوک وو چې په احد کې شهید سو، کم وخت چې مشخ کی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او ورته و می ویل یا رسول الله زما پر پلار پورونه باندې دي او زه داسې شی نه لرم چې د هغه پور په ادا کم به له دغه د خرما یو څو درختی او د هغو میوه، نو که زه د خپل پلار پور په دغه خرما سره ادا کوم په کلو یې نسم ادا کولای، او د بل طرفه زما د خوندو د نفقې د پاره به له دغه خرما بل هیڅ شی نه لرم، نو زه نه پوهیږم چې دغه خرما و پوره وړو ته ورکم او که د خوندو نفقه کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را ولاړ سو او زما سره هغه زما د خرما هغه زما د خرما وو و درمند یا کوټ ته را سره ولاړ، او زه امر کړم چې د پلار پوره وړي دي را وغواړه. ما هم هغه خلق راو بلل تر هغو یې د دغه کوټي څخه خرما ورتلل یا پیمانه کول چې زما د پلار پورې ټوله د دغه کال په خرما ور ادا کړي، او بیا چې ما و کوټي ته وکتل هغو نه و لکه هغه اول چې و، لکه یوه دانه خرما چې هم نوي ځنې کمه سوې. ورونو د کمه وخت څخه چې د جابر رضی الله تعالی عنه پلار شهید او وفات سو، بیان و د جابر رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو غزا هم نه ده پاتې سوی، او د رضی الله تعالی عنه لره په هر غزا کې یو واقعه او حادثه سته چې تر اوسه ساتل سوی او روایت کړه سوی دي، نو اوس به قصه و د رضی الله تعالی عنه ته پریږدو چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپل وقایعو او حوادثو څخه یو راته بیان کړي. جابر رضی الله تعالی عنه وای د خندق په غزا کې موږ خندق کیندی یو ډیر لو او سخته د بره په مخ راغله چې موږ د هغې د ماتولو څخه عجز سو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلو او ورته و مویل یا نبی الله زموږ د کیندلو لار یو ډیر سخت او لوی سخر را بند کړه، او زموږ کولنګان د هغه د ماتولو څخه عجز سو چې هر څه وهو هیڅ نه پکیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پریږدي و هغه ته زور کشته کیږم، او بیا ور ولاړ سو. د خندق د کشته کیدلو په وخت کې مې ولید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر لوژ په خاطر په نس پوری د بره تړلې و، ځکه موږ ټول دلته درې ورځې تیرې کړې وې او یو هم په دغه درو ورځو کې د شي څکه نه وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کولنګ واخستی او دبره په ووحل، دبره داسې سو لکه ریک سره راتو یدل. په دغه وخت کې چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ډیر لوژه ولید ډیر غم جنسوم، نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلم او ما ویل یا رسول الله اجازه راکوي چې کوټه ولارسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ولارس کوم وخت چې کوټه ورسیدم خپل شذ ته مې وویل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می په ډیره ترخل وجه کې ولیدې چې پر هغه حال هیڅوک طاقت نسی کولای آیا د خړولو د پاره یو شی لري شذ ویل موږ یو څه اوربشي او یو کوچنی پسه یا سیرلی لرو زور ولارسوم پسه می حلال کی ټوک ټوک می کی په دې کې می واچاو اوربشي می میچن او اورکړه شذ ته می ورکړه هغه دغه اوره خشته کړه کوم وخت چې پوسوم چې غوښي و پخېدو ته او اوره خمیرېدو ته نږدې دي نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلم او ورته و می ویل یو څه لږ خواړه مو ستا د پاره جوړ کړی دي نو ته او یو یا دوه نفره نور را سره ولاړ سي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل خواړه څونه دي ما حال ورته وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې د خوړو په اندازه پو او خبر سو ژغ یې کړ ویل یا اهل خندق جابر ستاسي ډوډۍ کړې ده راځي چې ورسو او بیا یې ما ته وکتل او ویل ته ولاړسه شذ ته دی ووایه تر هغو چې زه درځم ما دیګ راکښته کوه او ما ډوډۍ پخوه زه د کور پر طرف رهي سوم خودونه هم او غم چرت او فکر شرم او حیا را باندې غالب اسوه چې به الله جل جلاله بل څوک نه دی په خبر او د ځان سره می وویل آیا ټول اهل خندق و یوې کاسې اوربشي او یو کوچنی پسه ته راځي او بیا کور ته ورغلم شذ ته می وویل وای حکی رسواسوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ټول اهل خندق راځي شذ ویل آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خوړو د اندازې پښتنه درڅخه وکړه ما ویل هو شذ ویل غم یې مکوه چرت موهه الله او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شپو هیج شذ په دغه خبره هغه زما شدید غم راڅخه ایستکی لږ وخت ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې انصار او مهاجرین ورسره راغلی و مهاجرینو او انصار ته ویل ننوزی او زحمت ما جوړوي یعنی چور او بیروبار ما جوړوي څو نفر ننوزی او بیا زما شذ ته وفرمایل یو بل ډوډۍ پخون کې هم را وغواړه چې ستا سره ډوډۍ پخوي او د دېګ څخه دی غوښه راکاش خودیک مرکشته کوه او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډوډۍ را اخیسته غوشه پر ایشوولې او خپل اصحاب ته ورکول هغه خوړل ترڅو چې ټوله ماړسو او بیا نو جابر رضی الله تعالی عنہ نور هم سوای په الله جزما قسم وی چې دوی ټوله ماړسو او شاو خاصه راولاړ خو زموږ دیک لکه څنګه چې وو هغه سدک اشادی او د اورو څخه مو هغه سې ډوډۍ پخول او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زما شذ ته وفرمایل چې ته وخوره او نور کوروت ورک شذ می وخوړل او ټول ورځ و کوروت ورويشل ورون جابر ابن عبد الله الانصاری رضی الله تعالی عنه ډیر اوږده زمانہ د مسلمانانو د پاره د نور او هدایت مصدر وو ځکه الله عز وجل و در رضی الله تعالی عنه ته دون اوږد عمر ورکی چې وصول ته نږدې شو او یو کال دروم و وطنوته فی سبیل الله غازی ولاړ چې د لشکر قومندان مالک ابن عبد الله الخثعمی رضی الله تعالی عنه لشکر چې روان وو مالک رضی الله تعالی عنه به پر خپل لشکر او عسکرو ګرځېدی چې د هغو په حال خبر سي او د دوی طاقت او قوت ورمنظم کی د سپینجرو احتیاجات ورپراکی نو پر جابر رضی الله تعالی عنه راغلی ویلی ده چې جابر رضی الله تعالی عنه خپل غاتر تر قیزنی ولیده او دی پر پښو ورسره رہی دی مالک رضی الله تعالی عنه ورته ویل صدر ته پیښه ده یا با عبد الله الله عز وجل یو بوده در کړی دی چې تا یوسی ته ولی نه پر سپریږې جابر رضی الله تعالی عنه ویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه اوریدل دي چې وی فرمایل من غبرت قدماه فی سبیل الله حرمه الله علی النار یعنی کچاخ پلی پشه په فی سبیل الله جهاد کی سپیرے کړي الله عز وجل هغه څوک پر اور حراموي. مالک رضی الله تعالی عنہ دای پریشاو او رهیسو ترڅو چې د لشکر و مقدمه او اول ته ورسېدی او بیا یې جابر رضی الله تعالی عنہ ته وکتل او په لوړ اواز یې ورغږ کړ، ویل یا ابا عبد الله، ولید پر خپل غاتر نه سپریږي او هغه ستا ملک دی. جابر رضی الله تعالی عنہ د دپا مقصد پوسو او په لوړ اواز یې د هغه په جواب کې وویل، ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اوریدلې دي، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. دغه حج شریف په اوریدلو سره خلق د خپل بودگانو څخه کښته راغورځیدل او هر یو دا غوښته چې دغه اجر او ثواب خاوندان سي. هیڅ داسې لشکر نه دی لیدل سوی چې تر دغه لشکر دی ډیر پیاده تلونکي پکښې موجود وي. جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه لردي مباركي وي د رسول اعظم صلى الله عليه واله وسلم سره هغه وخت بیعت وکي چې دی رضي الله تعالى عنه کوچنی وو او د بلوغ وخت نور رسیدلی او په دغه کوچنیوالي د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په شاګردي مشرف وسو او د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه احاديث روایت کړه چې بیا د درغ د الله تعالی ان هو څخه نور راویانو را نقل کړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ملګرتیا په ځواني کې جهاد وکړ او بیا چې د ډیر عمر سپنجری شیخ وو خپل پښې په فی سبیل الله جهاد کې سپېره کړې رضوان الله علیه و ارضاه. محترم ورونو، کموږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب کرام څخه د هر صحابي ژوند ته نظر وکړو وبوینو چې هر یو یې ځان ته خاص خصوصیات لري. څوک لوی مجاهد او جنگي قهرمان وو چې خپل ځان، مال، اولاد یې په فی سبیل الله جهاد کې قرباني کول. څوک بیا لوی داعی او د دین نشرونکی وو چې هغه هم خپل ځان، مال او اولاد په تبلیغ او د الهي دین په نشرولو کې قرباني کړی دي. مقصد ټول اصحاب کرام د دین هغه روشانه څراغان دي چې د دوی په قربانوي سره زموږ دین تر موږ پوري پوره او کامل را ورسېدی. هر یو د دوی چې د کوم ورځ څخه ایمان راوړی دي، د هغې لحظې څخه ځان د الله عزوجل د دین د لوړولو او نشرولو د پاره وقف کړي، وقف کړي او قرباني کړي دي، نو خود تر هر چا لوړ او پر هر قوي دشمن غالب و او د خپل تاریخ صفحې زلاند او روشانه پرې ایښی دي. خو پر دغه خپل صادق ایمان، خالص عمل او فداکاروی سربیره بیا هم د الله عز وجل څخه بیریدل. مگر بدبختانه دغه په وینو او ستړیا را رسېدلی دین موږ نن ورځ موږ په مفته د لاسه ورکوو. د کفارو د ژوند کم خویونه او عادات دي چې موږ په خپل ورځني ژوند کې د هغو مطابعت نه دی کړی او د کم بد عادت یا رواج په مقابل کې موږ په کلکه سره درېدلی یو چې هغه د خپل جامعې، ټولنې او کورنوي څخه ورک کو. کلش فکر وکړو راتلونکي نسلونه به زموږ تاریخ څنګه لیکي؟ آیا موږ په خپل ژوند کې داسې یو عمل هم لرو چې هغه زموږ د راتلونکو نسلو لپاره د یادونې او افتخار وړ وي؟ آیا داسې یو نیک عمل لرو چې په هغه سره د خپل رب سره ملاقات وو؟ هغه تیر سوي خلق که صحابه کرام و که تابعین، که تبع تابعین و او یا تر هغو وروسته خلق چې حتی زموږ او ستاسې د نیکګانو تر عصره پورې د هغه صادق ایمان او شو عملو سره سره بیا هم د الله عز وجل څخه بیریدل، مګر موږ په دغه عمل چې بیل اساس او موسیقي، تیپ او تلویزیون، فيديو او فيلمو، دش او انټرنیټ څخه بل شی نه پیژنو بیا هم د جنت ټیکداران یو. د ژوند هدف او مقصد مو د پیسو ګټل او جمع کول دي. آیا بیل عیش او عشرت، ښه کور او ښه موټر، ښه باغ او ښه تجارت بل ارزو او تمنا لرو؟ الله دې را باندې ورحمیږي. ورونو، وش او بیدار سي، د خپل ژوند واقعي هدف او مقصد ته متوجه سي. د ورتک ځای مو قبر دی. دا رنگارنگ لباسونه، قسم قسم خوراکونه، دنیوي فخرونه څو ورځې وروسته ټول پاتې کیږي. موږ او زموږ عمل د الله عز وجل و حضور ته د حساب د پاره ورځو. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو اوس با در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در سنن سخه در يو سنت پا متعلق يو سخه بري وو ورونو در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در سنن سخه يو هم سلام بي سلام د اسلام همیشنی تحیه ده. سلام د مسلمانانو او اهل جنت په مابین کې تحیه ده. خود سلام جامع کامل او صحیح لفظ داسې دی: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چې په پښتو یې داسې ترجمه کیږي: سلامتیا او د الله عز وجل رحمتونه او برکتونه دې پر تاسې وي. چې دا د یو مسلمان د طرفه و بل مسلمان ته په سلامتیا، رحمت او برکت سره دعا ده. او السلام د الله عز وجل د اسماء الحسنا څخه یو نوم دی. سلام د اسلام د شو او غورو کارو څخه یو ډیر ښه کار دی. څرنګه چې یو مسلمان پر بل مسلمان ورور ډیر حقوق لري، سلام هم یو د هغو حقوقو څخه دی چې یو مسلمان یې پر بل مسلمان ورور لري. ورور د یو چا سره د لیدلو او مخامخ کېدو په وخت کې پیژنې کې نه پیژنې، که لوی وي که کوچنی، که غنی وي که فقیر، که د لوړ منصب خاوند وي یا د کښټ مرتبه، په سلام سره شروع کول سنت دی. او د سلام په ویلو کې د مسلمان تواضع ښکاره کیږي، یعنی دغه سړی متواضع او پر هیچا کبر نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: من بدأ الناس بالسلام فقد برئ من الكبر. رواه البيهقي. يعني هر هغه څوک چې خلق ته په سلام سره شروع کوي، هغه خامخه د کبر څخه خلاص او بری دی. او دغه رنګ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: اولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه ابو داود والترمذي. یعنی د الله عز وجل په حضور په خلقو کې هغه څوک ښه او بهتر دی چې دی په سلام سره شروع کوي. او بیا هم رسول الله رسول اعظم صلوات الله علیه وسلام فرمای: ابخل الناس الذي يبخل بالسلام. رواه الطبراني. یعنی بخل ترین د خلقو هغه څوک دی چې په سلام سره بخل کوي. او بل دا چې د سلام نشرول، یعنی و هر چا ته سلام ویل، د هغو کارو څخه دی چې په مسلمانانو کې الفت او محبت پیدا کوي او زیاتوي. او د مسلمانانو یو د بل سره الفت او محبت د ایمان د واجباتو څخه دی. او ایمان خو هغه شی دی چې د اور څخه د خلاصېدو او جنت ته د داخلېدو سبب ګرځي. لکه څرنګه چې رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. يعني ترسوچ إيمان را نوري جنت نسي داخل يدلي، أو ترسوچ يو دبل سر محبت ونلري إيمان منكامليج. أيا داس شي دروشه كمهاغ عملكي یو د بل سره مو محبت پیدا کیږي؟ هغه دا چې په خپل ما بینو کې سلام نشر کړي. د دې حدیث شریف روایت امام مسلم رحمه الله کوي. یعنی په خپل ما بین کې سلام ویل ډیر کړي، چې یو د بل سره مو محبت پیدا سي، او چې محبت مو سره پیدا سو ایمان مو پوره او کامل سو. او بیا چې ایمان مو کامل او پوره سو جنت ته داخليږي. اوسنو پر هغه مسلمان چې وده ته سلام ورواچول سو، دا واجب او لازمه ده چې د سلام جواب د هغه په مثل یا تر هغه په شو او زیاتو الفاظو ورت کی. ځکه الله عز وجل د سوره النساء په شپږ اتیا نمبر آیات کې فرمایي: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. یعنی کم وخت چې تاسو ته په یو دعا سره دعا وکړسي، نو تاسې هم هغه ته یعنی هغه سړی ته تر هغې په ښه دعا سره دعا وکړي او یا عینن هغه دعا ورته وکړي. یعنی ای مسلمانانو، کم وخت چې مسلمان تاسې ته سلام درواچوي نو تاسې هم خامخا د هغه جواب ورکړي چې یا به هغه کلمه ورته وایست یا تر هغې ښه او بهتره دعا ورته وکړي. مثلا که څوک السلام علیکم درته ووایي، پر تاسې دا لازمه ده چې د هغه په جواب کې وعلیکم السلام ووایست. او که ډیر ثواب غواړي نو ورحمت الله هم پر زیات کړي. او که هغه السلام علیکم ورحمت الله درته وویل نو تاسې په جواب کې وبرکاته پر زیات کړي، یعنی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورته ووایست. ورونو، د مسلمانانو په مابین کې دغه سلام هغه تحیه ده چې د اسلام مبارک دین ورښوولې او ورته راوړې ده. د یهودو تحیه د ګوتې په اشارو سره ده، او د نصاراو تحیه د لاس یا ارغوي په اشاره سره ده، او موږ د هغو د متابعت او مشابهت څخه منع کړه سوي یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لیس منا من تشبه بغیرنا لا تشبهوا باليهود ولا النصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. رواه الترمذي والطبراني. يعني هر هغه څوک چې خپل ځان غیر له مشتخه د نور سره مشابه کوي هغه مشتخه نه دی، او تاسې د يهود او نصارا سره ځانونه م مشابه کوي. د يهود سلام د ګوتې په اشاره سره دی، او د نصارا سلام د اورغوي په اشاره سره دی. او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو منهم. رواه احمد و ابو داود. یعنی هر هغه څوک چې ځان د یو قوم سره مشابه کی هغه د هغو څخه دی. مقصد دا چې د اسلام د سلام ویلو طریقه معلومه ده. نو د کفار سره د سلام په ویلو او اچولو کې ځانونه م مشابه کوي. او بل دا چې موږ باید و کفارو ته د سلام په ویلو سره شروع ونکو، یعنی موږ باید د کفارو سره د ملاقات یا مخامخ کېدو په وخت کې اول ورته ونه وایو السلام علیکم. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. رواه مسلم وغيره. يعني تاسي ويهود او نصارى ته په سلام سره شروع مکوي. رواه مسلم. او کدوی سلام راتو وایا په جواب کې باید یوازي وعلیکم وویلسی. ورون، الله عز وجل السلام دی، او سلامتیا هم د د جل جلاله د طرف څخه ده. او دغه د السلام لفظ په دنیا او آخرت کې د مسلمانانو تحیه ده. الله عز وجل د سوره الاحزاب په 33 نمبر آیات کې فرمایي تحیتهم یوم یلقونه سلام. یعنی په هغه ورځ کې چې دغه مسلمانان د الله عز وجل ملاقات وکړي د الله عز وجل د طرفه و دوی ته تحیه سلام دی. الله عز وجل به پر خپل مؤمنو بندگانو سلامونه راجیږي، ملائکه به هم سلامونه پروایي، او مؤمنان به هم په خپل مابینو کې د دنیا پر قسم سلامونه سره اچوي. او بیا هم الله عز وجل د سوره الواقعه په 25 او 26 نمبر آیاتو کې فرمایي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يعني جنتان با پدا جنت کی چتی او بیکار خبری نا اوری او نبا دا گناه خبری اوری، مگر یو خبر با اوری سلام سلام. يعني جنتان با همیشه یو پر بل سلامو نوائی، ملائکه با سلامو نپروائی، حتی دا الله عز وجل دا طرف با ودوی تا سلامو نرا رسیجی. نو هل تب کریم رب پر مسلمانانو سلام وای، ملائکه به پر مسلمانانو سلام وای، او پخپل مسلمانان به یو پر بل سلام وای، او دوی به هر آفت او نقصان څخه خلاص او سالم. مسلمان اورور، کم وخت چې تا ته دا در معلومه سوه چې دین د اسلام د محبت او سلام دین دی، د ورورګلوی او الفت دین دی، د شی او سالم خاتمه دین دی، په اسلامی اخلاقو کې پوره راحت، همیشنی کراحت، همیشنی کرامت او پر لپسې نعمتونه موجود دي. نو زموږ مسلمانانو د پاره د هغه د شوونو تطبیقول، د هغه په احکامو عمل کول، د هغه پر خط سیر تکول حتمی او ضروری دي. اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وسلمنا من كل مكروه. ورون داخو د اسلامي تحيه السلام عليكم د مشروعيات او نشرولو په متعلق یو څه معلومات و. خو سلام د خپل ځان د پاره یو څه فقهي مسائل هم لري چې د هغو مسائلو د کول او په هغو سره عمل کول هم ضروری او لازمی دي. الف د سلام اچول سنت دي، او د سلام جواب یارت د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مذهب به لش په جو ځایو څخه فرض کفایې دي. په فرض کفایې خو په هجی هغه دچ که و نفر هغه کار وکړي، یعنی دا فرض کفایې کار لطفا فتا واړو.